Zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla ciebie i bliskich. Teraz smartfon Nokia Lumia 735 od złotówki z tabletem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Z tej perspektywy na świat patrzą tylko odważni. Najlepsi skoczkowie narciarscy rozpoczynają nowy sezon w Eurosporcie. Czy Kamil Stok sięgnie po kolejną kryształową kulę? Czy kolejni Polacy staną na podium? Tylko w Eurosporcie. Kompletne relacje z Pucharu Świata. Od pierwszego skoku kwalifikacji do ostatniego punkty. Tylko w Eurosporcie. Co tydzień do wygrania pobyt narciarski w ośnieżonym Tyrolu podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu. Najbliższa transmisja z Klingenthal już w piątek o 17.45 na żywo w Eurosporcie. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt RTV, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując 58-calowy telewizor Slim LED Full HD Samsung, zapłacisz jedynie 2899 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa już po godzinie 18:00, program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, dziś 21 dzień listopada, a jest piątek i czas na serwis. Małgorzata Maliborska, Benjamin Filip. Druga dymisja w Państwowej Komisji Wyborczej. Po Kazimierzu Czaplickim zrezygnował szef PKW Stefan Jaworski. Sąd rozpatruje już pierwsze sprawy związane z wczorajszą okupacją komisji. Jest ich 12. Ostatnie pożegnanie córki marszałka Jadwigę Piłsudską-Jaraczewską pochowano na Powązkach. W PKW jest druga dymisja związana z bałaganem po wyborach samorządowych. Zrezygnował jej przewodniczący Stefan Jaworski. Sprawa ma oczywiście związek z liczeniem głosów. Do tej pory nie ma oficjalnych wyników niedzielnego głosowania. Choć to właśnie sędzia Jaworski przekonywał tydzień temu w Trójce, że mimo pewnych kłopotów z systemem informatycznym wszystko będzie dobrze. Testy były wykonywane wielokrotnie na pełnym obciążeniu. Były pewnego rodzaju mankamenty, usterki, które są systematycznie usuwane. Mamy zapewnienie firmy, która wykonywała oprogramowanie, firmy Nabino, że wszystko będzie dobrze. Ale jak wiemy, tak się nie stało. Politycy opozycji domagają się powtórzenia wyborów, a dane z wielu regionów wskazują na rekordowy procent głosów nieważnych. W związku z tym całym zamieszaniem prezydent Bronisław Komorowski organizuje na początku przyszłego tygodnia spotkanie z konstytucjonalistami. Prezydent spotka się m.in. z obecnym i byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, zapowiada Joanna Trzaska-Wieczorek z prezydenckiej kancelarii. Żeby rozmawiać o prezydenckich koncepcjach nowelizacji zmian w kodeksie wyborczym, ale także o tych wydających się obecnie kompletnie sprzecznymi z konstytucją pomysłach, kierowanych ze strony niektórych sił politycznych, na przykład dotyczących skrócenia kadencji władz samorządowych, czy też unieważnienia wyborów. W następnej kolejności pan prezydent będzie rozmawiał z szefem Państwowej Komisji Wyborczej. Dodajmy jeszcze, że z PKW odszedł sędzia Stanisław Kosmal, bo wczoraj skończył 70 lat. Zastąpi go sędzia Wiesław Kozielewicz. Ważą się losy osób zatrzymanych wczoraj w siedzibie Państwowej Komisji. Kilkunastu prawicowych działaczy przez kilka godzin okupowało budynek, uniemożliwiając liczenie głosów po wyborach samorządowych. Teraz grożą im konkretne zarzuty. Policjanci zatrzymali w PKW 12 osób, wobec których prowadzone jest postępowanie. Chodzi o artykuł 193 kodeksu karnego dotyczący naruszenia miru domowego. Jak mówi Mariusz Morozek, rzecznik komendanta stołecznego policji, prowadzone jest działanie w trybie przyspieszonym. Policja gromadzi materiał dowodowy, przesłuchuje świadków, przesłuchuje również osoby zatrzymane, stawia zarzuty i ten materiał w ciągu 48 godzin kieruje do sądu. Zatrzymania poprzedziło trzykrotne wezwanie do opuszczenia budynku. Jak relacjonuje reporter informacyjnej agencji radiowej Michał Fedusio, odbyło się to w dość chaotyczny sposób. W efekcie zatrzymano także reportera PAP-u i dziennikarza telewizji Republika. Policja interpretowała to tak, że komenda dotyczyła wszystkich i wszyscy muszą opuścić salę konferencyjną. W związku z tym, że jeszcze rejestrowano, jeszcze starano się konsultować ze swoimi redakcjami, część dziennikarzy została zatrzymana przez policję. Marcin Lewicki, przewodniczący Press Club Polska, w oświadczeniu skomentował zatrzymanie reportera PAP-u jako bezzasadne, ponieważ wypełniał on swoje obowiązki. Przemysław Pawełek, Polski Radio. Samobójstwo to prawdopodobna przyczyna śmierci zastępcy komendanta policji w Żurominie. Ciało mężczyzny znaleźli w jego gabinecie współpracownicy. Na miejscu zdarzenia pracuje już prokurator. Wiadomo, że mężczyzna w chwili wypadku był sam w pokoju. Przed godziną 11 sekretarka usłyszała huk i chwilę potem wraz z innym pracownikiem weszła do gabinetu, gdzie znaleźli zastępcę komendanta. Policjanci na miejscu zabezpieczyli także broń. Według wstępnych ustaleń było to samobójstwo. Na razie nie wiadomo, co mogło skłonić 38-latka do targnięcia się na swoje życie. Prokuratorzy ustalają, czy samobójstwo mogło być spowodowane problemami zawodowymi lub rodzinnymi. Wstępnie wykluczyli udział osób trzecich, a relacjonowała Agnieszka Maruszak. Bliscy przyjaciele, znajomi warszawiacy, kilkaset osób towarzyszyło w ostatniej drodze Jadwidze Piłsudskiej-Jaraczewskiej. Córka marszałka Józefa Piłsudskiego została pochowana na stołecznych Starych Powązkach. Była bardzo ciepłą osobą, niezwykle serdeczną. Ja zapamiętam panią Jadwigę przede wszystkim jako takiego godnego humoru człowieka. To była bardzo piękna osoba. Nie znałem pani Jadwigi, interesuję się trochę historią, więc wiem, kim była. Ja po prostu odbieram to na tej zasadzie, że mam okazję uczestniczyć w czymś, co łączy tamte czasy z obecnymi. Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska zmarła w niedzielę w Warszawie, miała 94 lata. Komisja Europejska porządkuje swoje kontakty z lobbystami. Apelujemy o więcej, mówią aktywiści, którzy działają na rzecz przejrzystości działań. Deklarację Brukseli skomentowało Europejskie Obserwatorium Korporacyjne. Padła zapowiedź, że od 1 grudnia wszystkie spotkania komisarzy, szefów gabinetów i dyrektorów generalnych będą publikowane na stronie internetowej. Tak mówił wiceszef komisji Frans Timmermans. Chcemy, by każdy mógł sprawdzić, jakiego rodzaju interesy są reprezentowane podczas spotkań w komisji. To przyczyni się do większej przejrzystości. Erik Weselius z Europejskiego Obserwatorium Korporacyjnego ocenił, że to dobra decyzja, ale to wciąż za mało. Uważamy, że nowe zasady powinny dotyczyć wszystkich urzędników w dyrekcjach generalnych, bo oni także są celem przedstawicieli różnych grup interesu. Działacze Europejskiego Obserwatorium zaapelowali też do Brukseli o stworzenie obowiązkowego rejestru lobbystów. Obecnie w Unii funkcjonuje dobrowolny rejestr. Wpisało się do niego zaledwie 7 tysięcy firm, a w Brukseli, jak się szacuje, jest około 30 tysięcy lobbystów. Beata Pchałęcka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Wieczorem w nocy pochmurno. Na zachodzie mglisto, w centrum na wschodzie śnieg. Marznący deszcz ze śniegiem, drogi, uwaga, śliskie. W nocy od minus jednego do plus dwóch. Jutro niewielka poprawa. Na wschodzie jednak nadal przelotne opady śniegu, śniegu z deszczem. Sypać będzie w górach. W Augustowie plus jeden jutro. W Olsztynie, Rzeszowie, Lublinie plus trzy. W Warszawie, Kielcach, Gdańsku cztery. W Bydgoszczy, Krakowie pięć. W Szczecinie, Poznaniu, we Wrocławiu sześć. W Zielonej Górze siedem. Sponsorem programu jest producent leku wykrztuśnego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Sportowy charakter czy komfort? Teraz nie musisz wybierać. Możesz mieć wszystko. Muskularna sylwetka, luksusowe wnętrze i dynamika sportowego auta. Komfortowy SUV Infiniti QX70 w limitowanej wersji Sport Design. Tylko 100 wyjątkowych aut. Sprawdź w salonach Infiniti. Infiniti. Udowodnij, że masz charakter. W nowym, magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy już w sobotę. Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą, jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W hipermarketach Carrefour już dzisiaj do niedzieli 23 listopada szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 50% rabatu. The Voice of Poland. Na żywo. Ostatni odcinek wielu zaskoczył. Tym bardziej jestem ciekaw tego, co się wydarzy na następnym odcinku na żywo, bo opinie telewizów wyrażane za pomocą SMS-ów są nieprzewidywalne. Zapraszam. Marek Piekarczyk. Oglądaj jutro o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo tylko w telewizyjnej dwójce. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w kafepunkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem. Zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Look out, little brown eyes, if you're wild. Sparkle, Bad Heart i Joe Bonamassa, 13 minut po 18. Cyber Trójka. Kwezel jest bardzo pięknym ptakiem występującym w Ameryce Środkowej, który ma zielone, piękne upierzenie, bardzo bogate, szczególnie samce, i karmazynową pierś i brzuch. Ma bardzo długi ogon z takim 60 albo mniej więcej centymetrowym trenem i śmiesznego z kolei krótkiego irokeza na głowie. Nie, to nie pomyłka. Będziemy mówili o komputerach i nowych technologiach, a także między innymi o opisanym właśnie kwantowym kwezalu. Powiemy też o zakręconej traszce. Jedno i drugie to zwierzęta, ale równocześnie nazwy kodowe systemów operacyjnych. A takich dodatkowych lub roboczych określeń w języku programistycznym jest wiele i o tym za chwilę. Damian Kwiek, dobry wieczór. Wiadomości technologiczne najpierw z kosmosu. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna uniknęła groźnego spotkania z chińskim satelitą szpiegowskim, a ściślej z jego szczątkami. ISS musiała wykonać manewr, aby resztki satelity nie uderzyły w stację. Nawet małe obiekty pędzące w kosmosie z ogromną prędkością są bardzo niebezpieczne i często uszkadzają na przykład sondy. Problem w tym, że wszystko, co wystrzelimy w przestrzeń, zostaje tam i krąży. Bardziej tajemnicza historia dotyczy natomiast rosyjskiego satelity wystrzelonego w tym roku. 2014-28E krąży po orbicie i według badaczy zachowuje się podejrzanie. Satelita potrafi swobodnie przemieszczać się i podlatywać blisko innych obiektów. Są podejrzenia, że być może jest to tak zwany niszczyciel satelitów. W przeszłości Kreml prowadził badania nad taką technologią. A już zdecydowanie bliżej Ziemi, Amazon chce zatrudnić operatorów dronów. Operacja ma związek z przygotowywaną usługą dostarczania w ten sposób przesyłek. Keep your eyes on the yellow box inside something you've just ordered online and grabbing hold to the outside. Firma szuka osób z doświadczeniem w pilotowaniu, inżynierii lotniczej lub oficerów bezpieczeństwa lotniczego. Usługa Prime Air ma spowodować, że zamówiona na przykład płyta winylowa dotrze do klienta w 30 minut. Ale szefowie Amazona przyznają, że na ten komfort, trochę paradoksalnie, będzie trzeba jeszcze poczekać. Usprawnienia także u nas. Poczta Polska zapowiada elektroniczne listy polecone. Chodzi o możliwość nadania takiego listu za pomocą komputera. Potem komunikat zostanie wydrukowany przez pocztowego operatora i dostarczony tradycyjnie na wskazany adres. E-listy polecone będzie można wysyłać przez serwis internetowy Envelo. Cyber Trójka. Najbardziej chyba rozpowszechnione w ostatnich latach nazwy kodowe systemów operacyjnych to m.in. Ice Cream Sandwich, Jelly Bean czy Lollipop, odpowiednio lodowa kanapka, żelek i lizak, czyli nazwy wersji Androida. Najnowszy system Apple to Yosemite, czyli park narodowy w Kalifornii, a Linux Ubuntu ma rozbrykanego jelonka, zgrabnego narwala, zapaloną kotofretkę czy zakręconą traszkę. No to zapytajmy Katarzynę Tołkacz, biologa z Uniwersytetu Warszawskiego, kim właściwie jest zakręcona traszka. Traszka jest płazem występującym m.in. na terenie Polski, którą można sobie najprościej chyba wyobrazić jako taką trochę żabę z ogonem. Prowadzi wodno-lądowy tryb życia. Jej z kolei taką formą obrony są gruczoły jadowe ulokowane w skórze, które wydzielają substancję, która jest a. niesmaczna, b. śmierdząca. I tutaj spotykamy się z takimi nazwami jak Sosi Salamander, czyli zuchwała salamandra. Andrzej Pająk, magazyn Chip. Czy Quantum Quezal, czyli kwantowy Quezal, cokolwiek by to miało znaczyć. Kwestii kwantowych nie wyjaśnię, bo nie jestem fizykiem. Natomiast Quezal jest bardzo pięknym ptakiem występującym w Ameryce Środkowej, który ma zielone, piękne upierzenie, bardzo bogate, szczególnie samce, i karmazynową pierś i brzuch. Ma bardzo długi ogon z takim 60 albo mniej więcej centymetrowym trenem i śmiesznego z kolei krótkiego irokeza na głowie. W Microsoftie z kolei, mimo że my od lat mamy do czynienia jako użytkownicy z takimi nazwami jak Vista, Windows 7, Windows 8 teraz, to wszystkie te systemy, zanim się pojawiły, czy nawet jeśli były w jakiejś fazie beta, nazywały się Lockhorn, Blackcomb, Whistler. Jakby się popatrzyło na mapę, to okazuje się, że to są nazwy szczytów lub pazm górskich w okolicach Redmond czy Seattle, tam gdzie programiści odpoczywają jeżdżąc na snowboardzie. A skąd to się wzięło? Skąd się wziął taki zwyczaj nazywania w specyficzny sposób programów? Specyficzny sposób nazywania wynika prawdopodobnie z tego, że bardzo często programiści, siedząc nad kodem i komentując go, dodawali swoje komentarze różne. Bartłomiej Dramczyk, magazyn Secret Service. Często, stosując różne triki i techniki programowania, dochodziły do tego drobne żarty, dowcipy, które pojawiały się dokładnie w komentarzu w kodzie. I stąd większość takich rzeczy potem trafiała pewnie do głównego nurtu. Programiści są ludźmi, którzy ciężko pracują. Siedząc nad kodem, skupiają się nad bardzo poważną układanką logiczną z pewnych klocków, które muszą poprawnie zestawić, sprawdzić, przetestować. I zaczyna... Być może kiedyś komuś jakiś element tej pracy, o której pan mówi, skojarzył się na przykład z salamandrą. Tak, i to jest pewnie klucz do tego, kiedy programista zmęczony swoją pracą wprowadza dowcip, który pojawia się w komentarzu, a reszta zespołu, która nad tym pracuje, dostrzega go, powiela go i nagle powstaje z tego specyficzny programistyczny mem, który staje się słowem kluczem. Mamy do czynienia z precyzyjnym pangolinem. Jest to bardzo fajne zwierzę pokryte twardą łuską z wierzchu, które broni się przed drapieżnikami trochę jak nasze jeże, ponieważ w razie zagrożenia on się zwija w taką fajną kulkę, chroniąc nieosłonięty łuską brzuch. I tutaj z ciekawszych rzeczy na jego temat mogę powiedzieć, że mały pangolin ujeżdża swoją mamę, jeździ na jej grzbiecie. I w sytuacji zagrożenia z kolei ona go bierze pod brzuszek i zawija się, zakrywając go ogonkiem. Nawet nie chcę się domyślać, jak programiści na to wpadli. A precyzyjny pangolin to wersja 12.04 linuksowego systemu operacyjnego Ubuntu. Nie najnowsza, bo najnowszy jest utopijny jednorożec. Do usłyszenia. Damian Kwiek. Love don't give no compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. It's just love don't take no reservation. Love is no square deal. Love don't give no justification. Strikes like cold steel. Love kills, drills you through the heart. Love kills, scars you from the start. zespół Queen. Program trzeci, 24 minuty po godzinie 18. Wyborcze ulotki zamieniają na maskotki. W Krakowie rozpoczęła się kampania zachęcająca sztaby wyborcze do przekazywania plakatów ulotek na makulaturę. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup zabawek dla przedszkolaków. Zgodnie z prawem wyborczym, przypomnijmy, po głosowaniu kandydaci na radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów mają 30 dni na ściągnięcie swoich plakatów po sprzątaniu ulotek. A jak wygląda powyborczy krajobraz w Krakowie? Było tutaj sporo tych plakatów, ale w tej chwili jakoś już nie ma. Posprzątali? Posprzątali. Ale trochę jeszcze zostało. Jeszcze zostało, ale nie wszyscy chyba zwracają uwagę już na te plakaty. Właściwie już chyba wszyscy dokonali swoich wyborów. A tu wiszą dalej? No właśnie. Co się powinno z tym stać? Zniknąć. Zdzisława Romańska, Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Krakowie. Komitety mają... Już, sekundę. 30 dni od dnia wyborów komitety wyborcze powinny usunąć plakaty wszelkiego rodzaju, które w jakiś sposób prezentowały kandydatów. Czy komitety wywiązują się z tego obowiązku? Komitety powinny się wywiązywać i myślę, że jeżeli będziemy o tym mówić, to do nich dotrze, że trzeba tak postępować. Trzeba posprzątać. Trzeba posprzątać po sobie. Ja jak coś robię, to po sobie sprzątam. Tu nie widzę widoku, żeby ktoś sprzątał z nich. W skrzynce też było dużo ulotek. Oczywiście, bardzo. Wyciągałem, przeglądałem, no i wyrzucałem, bo na pewno to zmarnowano papieru dość sporo. Czyli zniszczono przyrodę poniekąd. Anna Krakowia-Grusocka, Akademia Projektów Kanwiar, organizator. Przydały się przy wyborach, spełniły swoją rolę, a teraz spełniają ją po raz drugi, czyli tak naprawdę dajemy tym ulotkom drugie życie, czyli coś, na czym nam najbardziej zależy. My gromadzimy te plakaty u siebie i następnie oddamy go do skupu. Środki, które uda nam się pozyskać ze sprzedaży tych materiałów, przekażemy na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek dla przedszkolaków, czyli dzieciaków w wieku 3-6 lat, które korzystają z edukacji przedszkolnej w trzech przedszkolach. Aleksander Miszelski. Radny elekt. Tak możemy się troszeczkę odpłacić za to, że żeśmy miasto przez cały miesiąc zaświecali. Takie reguły walki wyborczej. No z jednej strony nikomu się z nas nie podoba, że tyle tych materiałów się tarza, szleja w skrzynkach i na podłogach, często na ziemi. No z drugiej strony jakoś do tych wyborców trzeba dotrzeć z przekazem, z programem, mając świadomość, że nie jest to super sprawa i że tą estetykę miejską trochę zaburzamy na ten krótki czas, to jednak no, jakoś trzeba te wybory wygrywać. Pierwsze ulotki spłynęły od Platformy Obywatelskiej, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Jak pan widzi, to jest, wydaje się, że niedużo, ale to jest 4,5 kilo, także to troszkę waży. One zostaną zmielone fizycznie, natomiast zostaną przerobione na pieniądz, na złoto w naszym wymiarze. Środki te zostaną przeznaczone od książeczek, od bajek, od pomocy dydaktycznych, po oczywiście jakieś większe zabawki. Sięgam pamięcią do poprzednich wyborów, to te plakaty potrafiły wisieć. Nikt się nie zajmował tym po prostu, żeby to usunąć. No to jest dramat, powiem szczerze, bo to powinni sprzątać zaraz po wyborach, a nie żebyśmy patrzyli na jakieś twarze, które są już jakby albo niewybrane, albo po prostu ich nikt nie chce. To wszyscy są współodpowiedzialni za tą demokrację, o której tak głośno mówi się naokoło. Za posprzątanie też. W przypadku, kiedy kandydaci nie sprzątną swoich plakatów, po 30 dniach od wyborów zrobią to służby porządkowe gminy. Rachunek w takim przypadku wędruje do komitetów wyborczych partii, o czym życzliwie przypomina Paweł Pawlica. I met you, we made a pact, broke promises, the system snaps, all your lies and neon lights are all. Glitter coated miracles, and then one day the curtain called. Behind your smile, your phony and a fake. Give it up. Circled round my heart with your kiss, my life began. Your love it hit and then you ran. I hope you pay your dues. I'm moving on. Give it. Discover. Don't look back 'cause. Paloma FF. Program trzeci po 18.30. Skrót wiadomości. Benjamin Filip. Kancelaria prezydenta potwierdza, szef Państwowej Komisji Wyborczej złożył dymisję. Wiadomo też, że Bronisław Komorowski tę dymisję przyjmie. Stanisław Jaworski będzie pełnił obowiązki do czasu ogłoszenia oficjalnych wyników drugiej tury wyborów samorządowych, które odbędzie się 30 listopada. Stefan Jaworski był przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej 4 lata, członkiem PKW 19 lat. Był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z kodeksem wyborczym i artykułem 158 członka PKW odwołuje prezydent. Kończy się piąta doba od momentu zakończenia głosowania w wyborach samorządowych. Oficjalnych wyników nie ma i nie wiadomo kiedy będą. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Tomasz M., aktor grający drugoplanowe role w serialach M jak Miłość, Plebania czy Kryminalni, skazany za posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. Sąd orzekł karę 2 lat więzienia w zawieszeniu. W 2007 roku w domu aktora w Głusku pod Lublinem policjanci znaleźli na jego komputerze kilka tysięcy zdjęć i kilka filmów zawierających treści pornograficzne z udziałem nieletnich. Tomasz M. nie przyznawał się do winy, bronił się, że materiały pomagały mu w pracy nad filmem. Światowa Organizacja Zdrowia ogłasza koniec eboli w Demokratycznej Republice Konga. Żaden z mieszkańców kraju nie ma już objawów zarażenia wirusem gorączki krwotocznej. Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia liczba śmiertelnych ofiar wirusa wzrosła w sumie do prawie 5,5 tysiąca. Muzeum Sztuki w Bernie prawdopodobnie przyjmie obrazy z kolekcji Corneliusa Gurlita. Chodzi o ponad 1000 dzieł sztuki, które znaleziono w prywatnym mieszkaniu w Monachium. Wiele z nich zrabowano w czasach III Rzeszy. Cornelius Gurlit, który zmarł w maju tego roku, postanowił w testamencie, że kolekcja, którą ukrywał, ma trafić właśnie do Berna. Sprawa budzi jednak duże kontrowersje. Niektóre płótna mogą pochodzić z wojennego rabunku. Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów ostrzegał muzeum w Bernie przed przyjęciem obrazów. Jak mówił, wywoła to lawinę procesów. W zbiorze odnalezionym w mieszkaniu Gurlita jest ponad 1000 dzieł sztuki, wśród nich obrazy Chagalla, Picassa czy Matisse'a. Gurlit odziedziczył je po swoim ojcu, który handlował sztuką na zlecenie nazistów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W skrócie to tyle. Kolejne informacje o 19. Jutro troszkę lepiej z pogodą. Nastąpi niewielka poprawa na wschodzie. Nadal jednak przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem sypać będzie w górach. Lokalnie mgły. Uwaga, drogi mogą być śliskie. Temperatury od 1 stopnia. Tyle będzie na przykład w Augustowie. Do 7. Tyle na przykład w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzecia strona medalu. Kibice sportów zimowych wreszcie się doczekają. W ten weekend rozpoczyna się Puchar Świata w skokach narciarskich. Kolarze tymczasem odpoczywają. Skorzystaliśmy z tej okazji i spotkaliśmy się z Michałem Kwiatkowskim i Rafałem Majką. Odwiedzi nas też rekordzistka świata w rzucie młotem Anita Płodarczyk. Poza tym podsumujemy wydarzenia w T-Mobile Ekstraklasie i zaprosimy przy tej okazji na konkurs, w którym jak zwykle do wygrania mamy oficjalną piłkę rozgrywek i bilety na mecze. Do usłyszenia w niedzielę po 17.00. Michał Olszański i Krzysztof Łoniewski. Emocje zapewnia T-Mobile Ekstraklasa, sponsor nagród w konkursie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Samsung Galaxy S3 Neo z padem w komplecie za 899. Smart TV Thomson 40 cali 100 Hz za 1250. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. When you were always on my, you're always on my mind. Tell me, tell me that your sweet love hasn't died. And give me one more chance to keep you satisfied. To był Willie Nelson. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w Warszawie rozpoczęło się naukowe badanie psiego węchu. Pies ma lepszy węch od człowieka, to oczywiste, a to dlatego, że pies może mieć nawet 300 milionów receptorów węchu. Dla porównania człowiek ma zaledwie 5 milionów. Niektóre zapachy psy uwielbiają, innych nie znoszą. A jak zapachowo zrobić pupilowi przyjemność? Pani zgłosiła się, żeby sprawdzić, co pani zwierzęta czują. Tak, jestem bardzo ciekawa, jak będą reagować. Malina Wiercińska, właścicielka dwóch jamników. Mam ciekawe doświadczenia z nimi, bo mam dwa jamniki i one się bardzo różnią. Jeden z nich ma bardzo dobry węch, co do drugiego wątpię. I też bardzo ciekawie reagują na zapachy. Jeden jest w stanie na przykład wąchać alkohol, drugi się od niego odsuwa. To jest po prostu niesamowite. Takich badań rzeczywiście, które by stwierdzały to, co pies wyczuwa, jest bardzo dużo. Jagna Kudła, doktor nauk weterynaryjnych. Planujemy przebadać minimum 60 zwierząt, więc to zależy tak naprawdę od zgłoszeń. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy wejść na stronę internetową www.zapachdlapsa.pl. Nam zależy tak naprawdę na tym, żeby sprawdzić, czy zapachy, które my uważamy jako przyjemne, czy aby na pewno są przyjemne również dla psów. Może ostry czosnek? To jest bukszpan. Dla niektórych to jest smród, dla niektórych to jest zapach. Perfumy niekoniecznie dla psa mogą być fascynujące. Każdy mocny zapach dla psa może wręcz wywoływać ból, ponieważ pies ma tak wrażliwy węch, że każdy mocny zapach może być odbierany w sposób niespecyficzny przez receptory, czyli właśnie odbierany jako bodziec bólowy, a nie węchowy. Czyli wszelkie takie wynalazki, lakiery do włosów, kosmetyki, farby, to są dla psa straszne. Są straszne, zresztą to widać, jak pies unika po prostu tak mocnych zapachów. Nawet może zawyć z rozpaczy, jak coś strasznie dla niego śmierdzi. Wokalizacja jest jedną z form przejawiania emocji u psów. Pies ma od 1000 do 10 tysięcy razy lepszy węch niż człowiek. Bo rzeczywiście same badania mogą być mocno niedoskonałe, natomiast jeżeli policzymy receptory węchowe, to człowiek ma 5 milionów receptorów węchowych, pies ma od 100 milionów do 300 milionów receptorów węchowych. Wszystkie przysmaki psie, to oczywiście je zawsze fascynowało. Jedna z nich potrafi znajdować nawet bardzo mocno ukryte przysmaki, które gdzieś tam są schowane. Pies przystosowany jest do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Ja jestem instruktorem w Zakładzie Kynologii Policyjnej, natomiast no, przewodnik sam szkoli psa pod moim okiem. Trudno takiego psa nauczyć, żeby wiedział, czego ma szukać. Praca węchowa w ogóle jest bardzo trudną pracą, a zwłaszcza jeżeli chodzi o wyszukiwanie materiałów wybuchowych. Bo tutaj pies musi zaznaczyć zapach poprzez siadanie, czyli statycznie, tak? Tutaj nie może drapać, bo może to związać się z eksplozją później w przyszłości, więc musi być bardzo opanowany pies. Co robią pani psy, jak pani je wykąpie? No są bardzo nieszczęśliwe, tarzają się, próbują jakby ściągnąć z siebie. Pies potrzebuje swojego zapachu. Każda wydzielina i wydalina psia zawiera informacje o psie. Uwielbiają się tarzać, jak znajdą jakieś ryby, czy coś starego, czy to nie jest jakiś rodzaj ich perfumowania się, odpowiednich naszego perfumowania się, tak? Chcę być atrakcyjna, tarzam się w rybie. To jest naprawdę taki ponętny pies dla suki? Można powiedzieć, że jest to niezwykły zapach, bardzo intensywny i może zbudzić ciekawość innych psów, niekoniecznie suk. Nie używać perfum, tylko na przykład zapachy naturalne. Taki sportowiec po biegu spocony dla psa to będzie pełnia szczęścia. Tego nie wiem. To zależy, jak duża więź jest między psem a tym sportowcem. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim musimy sprawdzić, co jest właśnie przyjemne dla psa. O psie zapachy pytał Tomasz Jeleński. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down and over and across, romance's boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud collective sigh, they're making music to watch girls by. It happens everywhere. Eyes watch, girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. Watch that sound. Each time you hear a loud and collective sigh, they're making music to watch girls by. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. La la la la la la la la la la la la la la. Andy Williams, a tymczasem w Trójce zaproszenie do teatru. Jan Niebudek. Na początek Maria Maj, aktorka TR Warszawa. Jeżeli jakiś widz chce odbyć taką właśnie dziwną podróż, szaloną, to serdecznie zapraszamy na te 6,5 godziny. Może z nami tą podróż odbyć, wytrącić się trochę z tej rzeczywistości, w której żyje i naprawdę przeżyć coś bardzo, bardzo dziwnego. Tak Maria Maj zachęca do wybrania się na Miasto Snów reżyserii Krystiana Lupy. Według powieści Alfreda Kubina spektakl w ten weekend zobaczyć można na scenie przy Marszałkowskiej w Warszawie. Zresztą wydaje mi się, że ten spektakl jest w odróżnieniu od Marilyn Monroe i tych spektakli, które Krystian robi ostatnio. On w moim poczuciu nawiązuje jakby bardziej do tych spektakli, które Krystian robił na początku swojej drogi twórczej, jeszcze w Jeleniej Górze, spektakle Witkacego, Macieja Korbowej, Bellatrix. Tam jest taki dziwny świat i to wszystko, no nikt takich rzeczy nie robi. Nigdzie nie można z tym się spotkać, więc takich ludzi, którzy są ciekawi tego typu przeżyć, serdecznie zapraszam na Miasto Snu. W spektaklu występują m.in. Sandra Korzeniak i Władysław Kowalski, a Miasto Snu zobaczyć można do niedzieli w TR Warszawa. Teraz przenieśmy się telefonicznie do Bielska Białej. W tamtejszym Teatrze Polskim reżyser Wojciech Faruga, w ubiegłym roku nagrodzony w ogólnopolskim konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej za Betlejem Polskie, kończy pracę nad spektaklem zatytułowanym Królowa Margot – Wojna skończy się kiedyś, według powieści Aleksandra Dumas. Historia to znana z filmowej adaptacji z 1994 roku autorstwa Patrisa Chéreau. Jest tu wielka polityka, miłość i przemoc, mówi Wojciech Faruga. Podjęliśmy decyzję, że zostajemy w XVI-wiecznej Francji, ale tak nie do końca, dlatego że kostium jest historyczny. Natomiast pewne wątki tak naprawdę odsyłają nas do współczesności. Mam nadzieję, że uda nam się opowiedzieć historię o ludziach, nie tylko o Margot. Tak naprawdę to dla nas jest najważniejsze, to jakby jest ten dramat rodzinny. Margot, jej matka Katarzyna, która jest historycznie obciążona odpowiedzialnością za rzeź Hugenotów, jej bracia, dramat miłosny, czyli jakby cała romantyczna historia miłości Margot i Hugenota Lamola. No i dramat polityczny, czyli jakby tego, jak polityka się przenika z tym światem rodzinnym i światem miłosnym. W roli głównej Magdalena Łaska, na scenie także m.in. Marta Sawicka i Adam Graczyk. Premiera spektaklu Królowa Margot, Wojna skończy się kiedyś, jutro w Teatrze Polskim w Bielsku Białej. Zapraszamy. Rockin' my life away. I'm just movin' and groovin' and doin' it move from night and day. I got a gal called Nellie, she's chili pepper hot. She know how to roll a killer, she know how to rock. I'm rockin', rockin' my life away. Ooh, I like the boogie woogie, baby, I like to do it both night. Bardzo ciekawe towarzystwo to Jerry Lee Lewis, Kid Rock i Slash. Just for the main, cause I'm a mammy, then I'm buzzing on the shaking on the thing, and I'm rockin', rockin' my life away. Rock, rock, yo. I'm just moving and grooving and looking both night and day. I'm just rocking, rocking my life away. I'm just rocking, rolling my life away. My name is Jerry Lee Lewis and I'm damn sure here to stay. The real deal right here. Co dobrego, panie Zbigniewie? Halo? Dzień dobry. Panie, dzień dobry. Podczas poprzedniego utworu spojrzałem na zegarek. Ten utwór był wymowny i powtarza się często. Spojrzałem na zegarek, mówię do małżonki i teraz cytuję: oj, niestety kończy się audycja pana Kuby Krzyżowskiego. I w tym momencie mój pies o imieniu Nero przewrócił się na plecy i zaczął merdać ogonem. No. Na hasło Kuba Krzyżkowski po prostu kładzie się na plecach i merda ogonem. Może dlatego, wie pan, że przypominam troszkę pozoranta. Swoją drogą ciekawy, jak zareaguje na głos kolegi Jaźwińskiego. Oto premiery filmowe. Takiego tygodnia chyba jeszcze nie było, a przynajmniej nie pamiętam. Dziś aż 13 premier, tylko więc przy niektórych z nich zatrzymam się nieco dłużej. Dla najmłodszych widzów, już z myślą pewnie o zbliżających się świętach, familijno-przygodowy film ze Skandynawii, Gdzie jest Mikołaj? Oraz belgijska animacja o nieśmiałym zagubionym kotku, Piorun i magiczny dom. Nieco starsi, ci już nastoletni widzowie na pewno z niecierpliwością czekali na trzecią część Igrzysk Śmierci. Kosogłos, część pierwsza, może jednak przynieść im lekki zawód. Więcej o filmie Marcin Zwierzchowski, krytyk filmowy. Troszkę dostaliśmy pół filmu i to czuć, zresztą zgodnie z tytułem. Widać kolejną radykalną zmianę klimatu. To już nie jest bardzo młodzieżowy film z nastoletnią bohaterką, troszkę okrutny, ale jednak taki przygodowy. To już jest czysta fantastyka dystopijna, gdzie bardzo źle się dzieje, bardzo dużo złego, bardzo mroczny film. Dosyć obrazowe i brutalne kino wojenne, bo widzimy skutki wojny i to bardzo tragiczne. To też jest charakterystyczne dla tego cyklu, że im dalej, tym mroczniej i może to być zaskoczenie dla osób, które oglądały zwłaszcza pierwszą część, która jednak była taka lekko młodzieżowa, oczywiście z dozą brutalności, bo to jednak Igrzyska Śmierci. Mamy też aż 4 premiery pełnometrażowych dokumentów. Everest poza krańcem świata to niezwykły film o pierwszym udanym wejściu na najwyższy szczyt Ziemi w 1953 roku. Znajdziemy tu materiały archiwalne, fabularyzowaną rekonstrukcję, a nawet trójwymiarowe ujęcia z samego szczytu. Temat bieżącej polityki powróci za sprawą dokumentu Siergieja Łoźnicy Majdan, rewolucja godności. To jednak rodzaj zdecydowanie bardziej kronikarskiego, a nie dziennikarskiego zapisu niedawnych wydarzeń na Ukrainie. Sen o Warszawie to z kolei pierwszy pełnometrażowy film dokumentalny poświęcony Czesławowi Niemenowi. Jego reżyser Krzysztof Magowski rzetelnie podszedł do sprawy, wpisując biografię artysty w kontekst społeczno-historyczny. Do historii, choć nieco późniejszej, odwołuje się również Totart, czyli Odzyskiwanie rozumu. To opowieść o trójmiejskiej grupie artystyczno-anarchizującej i jej liderze Zbigniewie Sajnugu. Więcej o filmie jego reżyser Bartosz Paduch. Wątek poszukiwania Zbigniewa, jego postać na pewno jest tutaj dominująca w filmie i taki był zamysł od początku. Celem tego filmu było właśnie zwrócenie świadomości ogólnej tej postaci, bo ona jest gdzieś tam zapomniana, niesłusznie moim zdaniem, i pomijana przez te osoby, które dzisiaj czynne i bardziej w mediach aktywne i widoczne, czyli na przykład Paweł Konio-Konak czy Tymon Tymański. I tutaj chyba też jest główna taka oś konfliktu w tym filmie. Z polskich premier, tym razem już fabularnych, mamy nowy film Jana Jakuba Kolskiego, Serce, serduszko. Trochę wzruszająca, trochę magiczna opowieść o dziewczynce dążącej do spełnienia swoich marzeń. Obok świetnej Marii Blandzi, doborowa obsada aktorska z Julią Kijowską i Marcinem Dorocińskim na czele. Warto zauważyć jeszcze dwie amerykańskie premiery. Rozgrywka to wciągający thriller z zaskakującą intrygą rozpisaną na trójkę bohaterów podróżujących po Europie. I wreszcie świetny dramat kryminalny Wolny strzelec z popisową rolą Jake'a Gyllenhaala. Rzecz trzymająca w napięciu, ale też wzbudzająca w nas wewnętrzny protest. Dotyczy pozbawionego skrupułów świata dzisiejszych, goniących za najbardziej brutalną sensacją mediów i ludzi pozostających na ich usługach. Bardzo sugestywny Wolny strzelec na pewno na długo pozostanie w pamięci. Polecam. Dziękujemy. To tyle, proszę państwa, na dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Proszę pozostać z nami. Przed nami moc atrakcji i wzruszenie lista po 19:00. Na koniec Amy Winehouse. Nobody's next in between me and my man. It's me and Mr. Jones. Me and Mr.